Ми повернулися до дороги і рушили вздовж мого колишнього обійстя. Якби я не сказав Біллу продати дім, купа компосту лишалася б на місці, а в ній лежав би і камінь. А зараз вже міг би повертатися до Амбера з рубіном на шиї, готовий виконати те, що необхідно. А тепер я мав вирушати на його пошуки, хоча й відчував, що час знову грає проти мене. Але принаймні порівняно з Амбером у мене є хоч маленька перевага щодо його плину тут. Я в'йокнув барабанові і трусунув повіддя. Нема сенсу втрачати ні хвилини. За півгодини я опинився в містечку і їхав спокійною вулицею крізь спальний район в оточенні будинків. На Білловому обійсті світилося. Я повернув на під'їзну доріжку і лишив барабана на задньому дворі. На мій стук двері відчинила Еліс. З хвильку повітрищалася на мене, тоді промовила: «Господи, Карле!» За кілька хвилин я вже сидів з Біллом у вітальні, а келих стояв на столі праворуч. Еліс пішла на кухню, припустившись величезної помилки. Вона запитала, чи не голодний я. Запалюючи люльку, Білл ретельно поглянув на мене. «Твоя манера приходити і йти геть неймовірно вражає», – сказав він. «Головне – обрати слушний час», – усміхнувся я. «Та медсестра у шпиталі, практично ніхто не повірив її розповіді». «Практично ніхто?» «Меншість, про яку йдеться, це я сам». «А що вона розповіла?» «Вона заявила, буцімто ти вийшов на центр кімнати, став двовимірним і просто щез. Як старий солдат, яким ти, власне, і є, лишивши по собі веселку». Алюзія на популярну серед британських солдатів пісню часів Першої світової війни «Старі солдати ніколи не вмирають». Old soldiers never die. Веселка може бути симптомом глаукоми. Її варто перевірити зір. «Вона перевірила», – відказав Білл. «Жодних відхилень». «Ох, це кепсько, бо на думку спадають тільки неврологічні проблеми». «Годі, Карл, вона ж сказала правду, і ти це знаєш». Я всміхнувся і ковтнув з келиха. «А ти», – мовив він, – «маєш точнісінько такий вигляд, як і на гральній карті, що я зауважив ще тоді, у комплекті з мечем. Що відбувається, Карле?» «Все досі дуже заплутано», – відказав я. «Навіть заплутаніше, ніж коли ми востаннє бачились». «Тобто ти й досі нічого не можеш пояснити?» Я похитав головою. «Коли все закінчиться, я обіцяю тобі екскурсію моєю батьківщиною, за програмою все включено», – відказав я. «Якщо в мене досі є батьківщина, просто зараз із часом геть скрутно». «Що я можу зробити, щоб допомогти тобі?» «Надати інформацію щодо мого старого будинку. Хто той чоловік, який усе там ремонтує?» «Ед Вілен, місцевий підприємець. Гадаю, ви знайомі. Хіба не він встановлював тобі душ?» «Так, так, він, пригадує». «Він трохи розширив справу, придбав певне важке обладнання. Тепер на нього працює чимало хлопців, я веду справи його підприємства». «Ти не знаєш, хто саме працює зараз на моєму обійсті?» «Просто зараз ні. Але з'ясувати це можна за хвилинку». Він поклав руку на телефон на іншому боці столу. «Зателефонувати йому?» «Так», – відказав я. «Але там є ще дещо. Мене цікавить насправді тільки одна річ. На задньому дворі лежала купа компосту. Востаннє, коли я там був, вона лишалася на місці, а тепер зникла. Я маю з'ясувати, що з нею трапилось». Він нахилив голову праворуч і всміхнувся з люлькою в зубах. «Ти серйозно?» – нарешті запитав Білл. «Серйозніше нікуди», – відказав я. «Коли я проповзав повз ту купу, дещо заховав у ній, розмалювавши сніг цінною рідиною свого тіла. Ось тепер маю цю річ забрати». А що воно таке? Рубіновий кулон. Я так розумію, безцінний. Маєш рацію. Він повільно кивнув. Якби таке заявив хтось інший, то я вважав би це жартом. І відказав Біл. Скарб у купі компосту. Родинний спадок? Так, 40 чи 50 каратів. Простий, з вигляду на важкому ланцюзі. Він витягнув люльку і тихо присвиснув. Дозволиш поцікавитися, чому ж ти його туди запхав? Інакше б я помер. Просто чудова причина. Він знову простягнув руку до телефону. Навколо будинку вже кипить діяльність, зауважив він. Доволі непогано, зважаючи на те, що ми ще навіть оголошення подати не встигли. Той хлоп, певно, почув від якогось про дім. Я возив його туди сьогодні зранку. Тепер він міркує. Можемо доволі швидко все організувати. Він почав набирати номер. «Зачекай», – мовив я. «Розкажи мені про нього». Він поклав слухавку і підвів погляд. «Худий тип», – почав Біл. «Рудоголовий і бородатий. Сказав, що художник і хоче оселитися в селі». «Сучий син!» – вигукнув я, якраз коли Еліс заходила в кімнату з тацею. Вона цикнула на мене і сміхнулася, поставивши тацю. «Є кілька гамбургерів і рештки салату», – сказала вона. «Нічого особливого». «Дякую, я вже ладен був з'їсти власного коня, а потім би мені було ой, як зле». «Гадаю, його б це також не надто втішило. Смачного», – сказала вона і повернулася на кухню. «Скажи, а коли ти привів його туди, купа компосту лишалася на місці?» – запитав я. Він заплющив очі і насупився. «Ні», – відказав він на мить. «Двір уже був порожнім». «Це вже дещо», – відповів я і взявся за їжу. Він зробив телефонний дзвінок і кілька хвилин розмовляв. Я збагнув, що й до чого, ще доки він розмовляв, але вислухав усю історію до кінця, коли він поклав слухавку. До того часу я вже з'їв усе пригощання і допив свій келих. «Йому прикро було дивитися, як псується добрий компост», – сказав Біл. «Тож він завантажив купу у свій пікап і повіз до себе на ферму. Лишив її край городу, який має намір обробляти. Нагоди розкидати його Еду ще не випадало, казав, що не бачив жодних прикрас. Але міг легко пропустити колон». Я кивнув. «Якщо ти позичиш мені ліхтарика, то я поїхав туди». «Звісно, я відвезу тебе», – сказав Біл. «Наразі мені б не хотілося залишати коня самого». «Гаразд, тобі тоді певно знадобляться граблі, лопата або вила. Можу відвезти їх туди, та й там ми зустрінемось, якщо знаєш, куди їхати». «Я знаю, де Едове обійстя. Гадаю, в нього мають бути інструменти». Біл знизав плечима і усміхнувся. «Гаразд», – сказав я, – «дозволь скористатися твоєю ванною, а тоді рушатимемо». «Здалося, ніби ти знайомий з майбутнім покупцем». Я відставив тацю і звів на нього погляд. «Востаннє ти чув про нього, як про Брандона Корі?» «Хлоп, що прикидався твоїм братом і заслав тебе в психлікарню?» «Прикидався, щоб його, та він і є мій брат. Моєї провини в цьому нема, вибач». «Він був там. Де?» «В Еда вдома. Сьогодні після обіду. Принаймні, його навідував Рудий Бородань». «З якою метою?» «Сказав, що він художник, просив дозволу встановити мольберт і малювати на одному з полів». «І Ед дозволив йому?» «Так, звісно. Подумав, що то класна ідея. Саме тому і розповів мені, хотів похвалитися». «Бери інструменти, зустрінемося там». «Гаразд». Друге, що я зробив у ванні, так це дістав козирі. Я мав якомога швидше зв'язатися з кимось із Амбера, з кимось достатньо сильним, щоб спинити його. Але з ким? Бенедикт прямував до дворів хаосу. Рендом відлучився шукати сина. А з Джаредом ми розлучилися не на найлюб'язнішій ноті. Пошкодував, що немає козиря Ганелона, але вирішив спробувати достукатись до Джереда. Я витягнув його карту, виконав необхідні ментальні маневри. За кілька секунд він відповів. Корвіне! Просто послухай, Джераде. Бран живий, якщо це тебе втішить. Я, бляха, впевнений, що до цього це дуже важливо. Питання життя і смерті. Ти маєш негайно щось зробити. Вираз його обличчя змінювався дуже швидко, доки я говорив злість, здивування, цікавість. «Поясни», – відказав він. «Брант може дуже скоро повернутися. По суті, ймовірно, він уже в Амбері. Ти ще не бачився з ним?» «Ні». «Не дай йому пройти лабіринт». «Не розумію, але я можу поставити охоронця біля зали з лабіринтом». «Постав охоронця всередині зали. Зараз він уміє дивним чином приходити і йти геть. Якщо він пройде лабіринт, можуть трапитися жахливі речі». «Тоді я простежу за цим особисто. Що відбувається?» «Зараз не час. Наступний момент. Левела повернулася в Рему». «Так. Зв'яжись з нею через козир. Нехай попередить Мойру, що лабіринт у Ремі також треба охороняти». «Наскільки все серйозно, Корвіне?» «Може настати кінець всьому», – сказав я. «Зараз маю йти». Я розірвав контакт і рушив через кухню до чорного входу, спинившись тільки, щоби подякувати Еліс і побажати доброї ночі. Якщо Брант заволодів каменем і налаштував його на себе, я не був певен, що саме він робитиме, але мав доволі лихі перечуття. Я осідлав барабана і повернув його до дороги. Біл уже виїжджав з під'їзної доріжки.